У перадачы «Жыццё з літаратурай» пра кніжныя навінкі. У польскім выдавецтве «Рэбэс» пабачыў свет раман беларускай пісьменніцы Наталкі Бабінай «Рыбін горад». Гэты твор у Беларусі выйшаў кнігай у 2007 годзе ў серыі «Кнігарня нашай Нівы». На польскую мову раман пераклала вядомая перакладчыца Малгажата Бухалік. Наталка Бабіна ўражана, як сур'ёзныя польскія выдавецтвы ставяцца да рэкламнай кампаніі выдадзеных кніг. Книжка «Рыбин город», она вышла у Беларуси в 2007 году у серии «Книгарня нашей Нивы». Невеликим тиражом, 1000 экземпляров, вельми хутка разошлась. И скажу, может, без залишней стиплости, что она была вельми добра воспринята и читачами, и критиками. И она в большинстве своей сподобалась людям. Вот. И навод не ведаю, яким чином, она трапила на вочи вельми доброй польской перакладчыцы Малгажаты Бухалік. И Малгажата – это такий, можно сказать, орол, который парыць над литературными палетками, и когда бачит нечто, что цікавое, она туда камнем кидается, за это хапается. Ей так само сподобалась эта книжка, и она переклала ее. И менавіта яна узяла на себе функции авторского агентства и знайшла выдавецтва, якое так само зацікавилася этой книжкой и выдала. Это такое великое коммерцийное выдавецтва, приватное польское, под назвой «Рэбэс». Вот. И книжка вышла у початку кастрычника этого года у Польши, вот, у выдавецтве «Рэбэс». Зараз она уже продается у ксюнгарнях, она продается в интернете. И выдавецтва запросила меня у промотур, який будет включать в себе працу у шэрагу гарадоў польскіх, пачынаючы з Варшавы, потым гэта будзе Кракаў, там будзе праца на кракаўскім кніжным кірмашы, а потым гэта будзе праца ў, як бы, уздоўж межаў Польшчы. Як я разумею, выдавецтва так вырашыла, таму што адна з тэмаў раману гэта вось якраз культура памежжа, жыццё памежжа, і таму адбудуцца прэзентацыйныя такія нейкія мерапрыемствы ў Ольштыне, у Беластоку і ў Бялай Падлясцы. Гэта будзе на пачатку лістапада. Наталка Бабіна нарадзілася на памежжы Беларусі, Украіны і Польшчы на Берасцейшчыне ў вёсцы Заказанка. Жыве пад Менскам у Ждановічах, піша па-беларуску і па-украінску.